39 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a esta nova tempada 2019-2020. Sexan, pois, temos por aquí xa algún enderezo para que vostedes, pois, nos poidan chamar. Que vamos a dar un móvil que temos, porque vamos a ter novedades con este móvil, que é un WhatsApp. Si os que nos chamen van a ter, pois, dun restaurante van a ter unha comida para dúas persoas, que vai ser o restaurante Ancares, alá na calle, na rúa Robreño número 6970, e van a ter unha cea ou unha comida gratis, toda aquela persoa que nos chame o a este número de WhatsApp. Bueno, o que envíe o WhatsApp. Non chamar, senón que é WhatsApp, porque se chaman non lles vai a contestar ninguén. As chamadas teñen que ser. E entonces o WhatsApp é o 689-69-61-71, a ese número para o WhatsApp. E os teléfonos, os outros teléfonos están ocupados, e entonces é inútil que poidan chamar, porque sempre están ocupados. Así que vamos a ir cos enderezos que temos aquí, que é Radio San Boi, 89.4 da FM. Temos tamén un blog que é galegosnovais.blogspot.com, e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E pois nos poden escutar tamén ou mandarnos algunha suxerencia a través do Facebook de Galegos Novais. Bueno, vamos a falar por primeira vez con un guía turístico. Vámonos ir á cidade amurallada, a cidade de Lugo. Este guía, que é oficial de turismo de Lugo, pois nomeado pola Xunta de Galicia, embaixador de AIACH, colaborador en Lugo Xornal, colaborador do Por Eso de Lugo, e tamén, pois, traballou na COPE, en Onda Cero, pois, como decir así, viaxar con Guido por Lugo. E vamos a falar con ele, que me parece que xa o temos, pois, ao outro lado do teléfono, e entonces, pois, vamos a falar con ele, que mellor que nos conte cousas de Lugo, non? Uh-huh. Moi boas tardes, Armando, Guido. Estou por aquí xa. Moi boas tardes, Guido. Que tal, como estades? Pois ben, ben, aquí estamos, pois, empezando a nova tempada, e esperemos que ti nos contes moitas cousas aí da cidade de Lugo, desa cidade amurallada, a cidade da Virxen dos Ollos Grandes tamén. Eu encantado de falar todas as veces que queirades, con moitísima ilusión e ganas de dar a coñecer Lugo a todos os cataláns, a toda Barcelona. Bueno, uh-huh. Xa sei que estades en San Boi, pero entendo que nos escoitarán dende máis lugares que San Boi. Sí, así sí. Que todo un placer de difundir Lugo e de promocionar a nosa cidade. Uh-huh. Benvido, moitas gracias por atendernos. A vos, moitas grazas. Bueno, pois vamos a empezar a debullar cousiñas. Sí. Como guía turístico de Lugo, que é o que máis che dicen ou que máis che piden para coñecer? Bueno, pois contovos un pouco da miña trayectoria, ¿no? Vale. Porque eu son guía oficial dende o ano 2015, estou acreditado en 5 idiomas, galego, castelán, francés, inglés e italiano. Entón, desde ese ano 2015, fun traballando como guía paralelamente o meu traballo en distintas axencias, empresas de turismo na cidade de Lugo. Uh-huh. Entón, digamos que ata este último mes, o meu traballo dependía un pouco da demanda, sobre todo, ¿no? É dicir, traballaba en función dos grupos que me ian chegando a través das axencias, uh-huh. digamos, ¿no? Entón, nese sentido, tiña como cometido ensinar o Lugo máis clásico, ¿no? Pois uh-huh. a muralla, a catedral, os museos de historia romana, como pode ser a Casa dos Mosaicos, a Domus do Mitreo, uh-huh. o Centro Arqueolóxico de San Roque, bueno, tamén temas do Camiño Primitivo e demais, ¿no? Pero agora que son autónomo, xa estou executando o 100% o meu estilo e a miña intención de amosar máis alá, ¿no? Non solamente o Lugo clásico, senón tamén máis lugares menos coñecidos. De feito, agora estamos sacando uns paseos polo Lugo menos coñecido, que lle chamamos así. Bueno, o primeiro foi o pasado sábado, a verdade que un éxito, e agardamos seguir tendo nos seguintes, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que Lugo ten unha infinidade de recursos turísticos enorme. Uh-huh. Historia, natureza, gastronomía. Case prefiro que me preguntedes vos para ir apuntando, sí. Pois eu vou che facer a seguinte pregunta. Como ben acabas de dicir ti vas a enseñar o Lugo menos coñecido. Cuáles son esos recunchos dos que ti nos podes pois amosar falando? Sí, pois vou vos contar un pouco o que fixemos no primeiro paseo do sábado, porque uh-huh. xa se fixo e xa podo contalo. Dos seguintes, non vos vou contar os detalles porque queremos xogar con misterio e dicir uh-huh. que para descubrir o Lugo menos coñecido a xente vai ter que vir as nosas visitas, uh-huh. ¿no? Digamos, claro. Pero conto vos un pouco, ¿no? Uh-huh. Por exemplo, este sábado pasado, o día 14, comezamos a visita no Parque Rosalía, que vai ser sempre o punto de inicio dos nosos paseos. Uh-huh. Dende o Parque Rosalía baixamos polas costas do parque, un pouco intercambiando, falando entre nós, o sea, coñecéndonos un pouco todos, que fomos 60 persoas. Olen. E logo, sí, a verdade que bastantes. Logo percorremos o Regueiro das Hortas, que para min é, senón o lugar máis especial do Lugo menos coñecido, un dos máis seguro. O Regueiro das Hortas é un camiño que conecta a muralla, prácticamente, a Porta Miñá, bueno, actualmente Carronda do Carme, pero bueno, uh-huh. sería a continuidade cara ao río Miño, digamos, uh-huh. ¿no? O Regueiro das Hortas é un sendeiro destes galegos que temos moitos así, milenario, máis que milenario, bimilenario ou máis, diría, ¿no? Porque é vía romana 19, é camiño primitivo a Santiago, é o lugar onde naceu San Froilán. De feito, hai un recordatorio ali, arriba de todo, da Rúa do Carme, ao lado da capela da Capela do Carme. Uh-huh. E aparte diso, bueno, é un lugar fermosísimo que está a 50 metros do centro histórico de Lugo e semella unha aldea do rural galego total, uh-huh. ¿no? Entón, bueno, eu por ali sempre levo os turistas xaponeses, irlandeses, franceses, alemáns, bueno, de calquera lugar, uh-huh. Sempre se sorprenden, ¿no? Esto fixémolo o outro día, o sábado, e a xente quedou super contenta. Moitos lucenses que estaban na visita non o coñecían, por iso digo que son lugares destes que están por coñecer. E despois estivemos na Igrexa do Carme, onde Santiago Iglesias, un rapaz moi novo, que é o secretario da Confraría do Carme, estudante tamén de filoloxía, explicounos a historia da capela, un pouco da confraría e temas do barrio. Bueno, foi unha cousa espectacular. Despois de aí fomos cruzando un pouco pola Tinería e pola Rúa Nova, polos lugares máis antigos do Centro Histórico de Lugo, cruzamos ata sair do centro amurallado pola Rúa Nova, pola Porta Nova, perdón, e chegamos ás Casas Baratas. Alí, o presidente da Asociación na Defensa do Patrimonio Cultural Galego, Carlos Coto, que me axudou na organización deste primeiro paseo e que vai seguir sendo colaborador, ele arquitecto, contounos a historia das Casas Baratas, que, eu creo que xas coñeces, verdad, Armando? Pois agora mismo non sei exactamente, teño oído falar delas, pero agora mismo non sei por onde caen. Pois mira, as Casas Baratas, saindo pola Porta Nova, continuando por Camiño Real e logo xirando á esquerda, atópase este conxunto de casas que se podería dicir que é unha especie de cidade xardín, un pouco recordando a cidade xardín da Coruña, non? Sí, que son casas unifamiliares que no seu tempo foron vivendas de protección oficial, que, sen embargo, quedaron con ese nome de Casas Baratas que a día de hoxe de baratas teñen pouco, é un lugar privilexiado en Lugo, un dos barrios mellores da cidade. Sí, desde logo. Un clima privilexiado e, estupendas, non? Despois de aí, xa vou rematando co do sábado, porque tampouco quero estenderme, fomos visitar a Praza do Castiñeiro, onde hai un gran exemplo de arte urbana en Lugo, de feito, imos continuar co tema da arte urbana noutros paseos, que son estes murais feitos por xóvenes artistas lucenses que embelecen moitísimo lugares ás veces esquecidos, non? Como este barrio da Abella, que moitas veces, como todo o norte da cidade de Lugo, é unha zona un pouco esquecida, non? Barrios polos que non transita tanto o turismo, sobre todo, non? Pois ali fixeron uns murais de Dalí, John Lennon e Einstein, que na verdade son preciosos. De feito, se buscades no meu Facebook Guido Guía, atoparedes fotografías e vídeos que chaman moito a atención, non? Precisamente a túa foto do Facebook precisamente ten de fondo ese muro, non? Exactamente, sí. É que é un lugar moi fotoxénico ese, non? A xente cando estivemos ali fixeron moitísimas fotos e vídeos que... son recordos moi bons. Aparte, como unha praza de xogo, hai unha canasta de baloncesto, hai moitos rapaces xogando por ali, pois teñen unha especie de gradas, non? Que para esta visita foi perfecto, porque facía calor, entón a xente sentouse ali á sombra, eu púxenme diante, non? E puiden explicarles un pouco a historia da arte urbana en Lugo, porque, hai varios colectivos de xente bastante nova, non? Que fan estes traballos tan bons, Otro Prisma, por exemplo, o Concepto Circo, son dous dos exemplos de colectivos que o fan. A verdade é que sí, moi moi moi bonita esta praza, ¿no? De feito, despois continuamos ata a zona do Parque da Milagrosa, onde tamén hai bastantes exemplos deste tipo de murais, no que era o antigo matadoiro, que hoxe en día está reformado con moitas instalacións deportivas. Pois deixaron tamén espacios onde estes artistas de rúa crearon moitas das súas obras, non? Hai, por exemplo, hai unha cara de Michael Jordan, outra dun xogador de béisbol, con distintos motivos deportivos e de outro tipo, non? Que tamén suman e aportan beleza á cidade, non? Sobre todo nestas zonas que como dicía antes, non son tan transitadas por todos os lucenses. Sí, claro, exacto. Sí, e hasta por moitos lucenses, incluso. Exactamente. De feito, unha conexión que tratei de facer, estando ali, foi con MIL, co Museo Interactivo da Historia de Lugo, que tamén está ali, no antigo matadoiro de Frixa, é un centro cultural espectacular, que todavía non ten unha afluencia de público como merece, ¿no? Porque realmente, xa digo, é un sitio moi bonito, está soterrado, toda unha zona axardinada, co museo debaixo da terra, ¿no? É unha cousa moi especial, ¿no? Está xusto ali, entón é un lugar que polo menos para dar un paseo e desfrutar dunha tarde vale moitísimo a pena, porque ten, por un lado, toda a área deportiva, todos estes exemplos de arte urbana, e ao mesmo tempo, o museo, que a día de hoxe non ten tanto contido como poderá ter no futuro, pero vale a pena. Eu levei moitas veces grupos de rapaces Erasmus, estudantes, universitarios, etcétera, e lles encanta, porque é un percorrido un pouco interactivo pola historia de Lugo, bueno, especialmente en días así de choiva e tal, pasar unha tarde ali é estupendo, ¿no? Porque un lugar eso moi bonito, e que permite levar unha idea bastante boa da historia de Lugo, ¿no? E por rematar, perdón, co do sábado, por rematar, o último punto que fixemos foi no Parque de Paradai, que é un dos parques menos coñecidos de Lugo. Por él pasa o río Rato, case no seu nacemento, porque o río Rato nace nas Gándaras, un pouco máis arriba. Este Parque de Paradai é, vamos, unha maravilla. E ali contamos cas explicacións dun rapaz moi novo que ten un proxecto medioambiental. Bueno, ele é ambientólogo, chamase Pepe Pérez Vázquez. Fíxonos unha explicación do tema da reserva da biosfera, que Lugo é a única capital ibérica que está dentro dunha reserva da biosfera UNESCO. Bueno, como vedes, se me poño a falar non paro, así que ídeme dicindo vos, porque interesantísimo, hai moito que contar. Todo o que me estás contando é moi interesante tamén. Bueno, xa que comentou precisamente no comezo, Armando, a túa colaboración no Lugo Xornal, tamén en o Progreso, bueno, noutros máis, hai unha parte que corresponde a embaixador de AICE, a Atlantic Youth Creative Hub. Que quere dicir eso? Pois este tema ven de... a ver como me explico. Hai uns anos estiven traballando nunha axencia que estaba ubicada no Lug 2. O Lug 2 é un complexo onde hai un albergue no, bueno, na rúa Pintor Corredoira, debaixo do Instituto Politécnico, unha antiga residencia de estudantes que a convertiron agora en albergue con máis espazos, no? o seu arredor. Entón teñen, bueno, un espazo de coworking, unha incubadora, teñen varios espazos de emprendemento e así, ¿no? Entón eu estive primeiro traballando ali con esta empresa. En este ano volvín o espazo, pero xa de maneira individual, porque este ano foi cando decidín desenvolver un proxecto propio que veño de lanzarlo agora no mes de agosto, Guido Guía, que é o meu proxecto profesional. En todos estes meses, pois, estiven ali na incubadora de ideas desenvolvendo o meu proxecto, e eles ofrecéronme ese posto, digamos, de embaixador de AICE, que, como dicía des antes, é Atlantic Youth Creative Hubs, que é un proxecto a nivel europeo que conecta incubadoras, espazos de creatividade de todo o arco atlántico, tanto Galicia como Asturias, Bretaña, Irlanda, Inglaterra, hai, bueno, moitos países da zona atlántica que están conectados, fanse intercambios, por exemplo, estivemos en Xixón no mes de abril con rapaces de todos estes países, vamos, unha cousa fabulosa, ¿no? Eu, dende a miña figura de mozo emprendedor neste momento, ¿no? Ademais de persoa que experimentou moito as becas, intercambios e todo isto, porque eu pasei 4 anos da miña vida así, ¿no? Fun becario Erasmus, becario Erasmus Mundus, becario Leonardo, tamén de voluntariado europeo. Bueno, fixen, aproveitei todas as oportunidades que tive no seu momento para sair, ¿no? Entón, digamos que me puxeron esa figura para poder responderlle, asesorarlle a mozos de todos estes países, especialmente os de Lugo, ¿no? Que queiran un pouco aproveitar este tipo de proxectos, ¿no? Voltando outra vez aos paseos guiados que te dixete precisamente o 28 de setembro, farás o segundo paseo, ¿no? Teño entendido que tamén en outubro tamén farás o terceiro e o cuarto. Sí, exacto. A verdade é que o tema dos paseos, un pouco como o meu proxecto, está indo dun xeito bastante espontáneo. Eu realmente tiña a idea de primeiro lanzar a miña marca persoal de Guido Guía e facerme autónomo os 2 ou 3 meses, pero foi tal a repercusión cando lancei a páxina que fun acelerando todo, ¿no? E o tema dos paseos, un pouco mesmo. O primeiro paseo, lanzámolo, ahora non recordo que día, pero en 24 horas cubriu a 60 plazas. Entón, claro, foi unha emoción e un golpe de enerxía forte, ¿no? En positivo. Entón, claro, fomos decidindo ir lanzando posteriormente novos paseos, está tendo moito éxito, así que... Terás que facer algún tipo de edición tamén, aparte de comunicación, algún libriño ou algunhas follas explicativas para que a xente tamén teña reserve documentación da que ti explicas. Pois sí, a verdade é que sí, máis dunha persoa me está animando a iso, a, digamos, a documentar moi ben todos estes paseos, claro. tanto fotográficamente como... como por escrito, digamos, ¿no? Claro. A sorte que eu sempre, paralelamente ao meu traballo no mundo do turismo, pues, como dicíades antes, ¿no? Colaboro en medios de prensa, medios digitais, demais, entón levo moitos anos escribindo, digamos, producindo material, ¿no? E sigo facendo, ¿no? Porque eu cada cousa que fago trato de plasmala, digamos, en texto, ¿no? Claro. A verdade é que aproveitando todo o material previo que teño, máis o que estou creando, sí que penso que é algo moi posible. Que sean dúas follas volandeiras ou tres, sí. Un díptico ou un tríptico, máis que nada para que crear curiosidade e que quede constancia a todos os que te acompañan, claro, nesas visitas ou nas túas propostas. Sí, a verdade é que sí. Bueno, estas propostas que comentaba eu van máis orientadas, digamos, a publicar algo, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero tamén o que acabades de dicir de crear folletos e tal, eso tamén o estou traballando dende hai unha semana cunha empresa, bueno, pues de pedirlle a Turismo de Galicia que espabile un chisco e que diga, bueno, esta persoa compre darlle non subvención, pero sí axuda para que eso quede dentro desa túa faceta de guía extraordinario que estás facendo en Lugo. Moitas gracias. No, a ver, a verdade é que eu en xeral durante a miña vida nunca fun moito de ir a unha busca dese tipo de axudas, pero de todos modos sí que fago é tratar de darlle moita visibilidade a todo o que fago. E claro que me gustaría que dende as administracións se fixasen no meu traballo, porque sí que... A ver, non sei se o fago ben ou mal, eso xa é cousa dos participantes, pero que lle meto esforzo, eso sí. Considero que é unha obriga que a administración se faga eco de un traballo individual, pero que ao mesmo tempo emprendedor e ao mesmo tempo dalle turismo a Lugo, non? Claro. Sí, home, a ver, outro día, por poñer un exemplo, que creo que pode servir de referencia. O outro día viñeron cerca de 20 persoas da zona de Rías Baixas, de Vigo e por aí, viñeron a desfrutar deste paseo, é dicir, que colleron o coche, fixeron quilómetros e gastaron, claro, a parte do que dos 6 euros que custou o paseo, ¿no? Entón, estou convencido de que todo isto xera turismo, e a min o que me gusta é ver un pouco que a xente está apreciando esta iniciativa, ¿no? Que eu sei que é nova en Lugo, ¿no? Que, por exemplo, esto da arte urbana, ¿no? De ir ver os murais ou cousas así, son temas que nunca se tocaron, ¿no? Claro. Uh-huh. Así que, bueno, eu xa digo, igual non vais a ir de min moito ir buscar esa axuda, pero bueno, todo que veña, pues vas a poñer empeño. Ten obriga. A administración ten obriga de participar nesas cousas, precisamente porque axúdalle a súa labor. A súa labor precisamente é esa. Turismo correspondelle dicir, non que ti pidas unha esmola, non. Facer. Estou de acordo, vamos. Creo que unha das tarefas da administración é apoiar, está claro. Claro, sí. E a ver, eu, nese sentido, estou aberto a todas as administracións. Quero dicir, todo o mundo que se interese no meu traballo vai ter a porta, vamos, abertísima conmigo, porque... A mí me encanta o que fago, sí. E quero facer máis. É cuestión de escribir algo e mandarlle unha semimemoria, decirlle, estou facendo isto, ou axudademe a facer este tríptico, nada máis. Solamente mandarlle unhas letras e decirlle, dentro das posibilidades que teñen eles, mirade, eu teño isto, convén que vote de irmán, nada máis. Claro. Pois eu iba por outro, agora quero facerlle outra pregunta, claro. Que é que non é solamente, non ten esa paixón de ser guía turístico. Uh-huh. Hai outra paixón. Ah, sí? A do baloncesto. Ah, sí, sí, pues porque pues sí. Fai referencia na súa páxina. Na túa páxina tamén faz referencia ao deporte, dixeron. Ao ¿no? Sí, bueno, conectando un pouquiño co das visitas, falo porque tamén é un proxecto interesante, estamos cun proxecto relacionado cas visitas de afeccións visitantes a Lugo, uh-huh. Facerlles visitas guiadas. Bueno, eso comento así como detalle profesional. Sí. Logo xa indo o persoal, que entendo que a pregunta vai sí. máis polo lado persoal, sí. sí que o baloncesto probablemente sexa, senón a miña máis grande paixón, unha das máis grandes, ¿no? Sí. Levo dende os 8 anos xogando, que tamén ten a súa historia, como comecei, porque foi por influencia de Juan Prada, non sei se o coñecedes, o pintor sí. segoviano que está fincado en Lugo, xogou uh-huh. no Breogán, foi adestrador do Breogán, uh-huh. e coincidira con meu pai na escola taller, traballando na escola taller a principios dos 90, esta que estaba no que hoxe lle chaman o Bello Cárcere, o centro cultural, sí, sí, sí, sí. estaba ali a escola taller, traballaron xuntos, fixéronse amigos, este Prada regalárame un balón de baloncesto. E instalárame unha canastra na miña terraza, na terraza de casa, ¿no? Uh-huh. Entón así comecei a tirar a canastra e tal, apunteime no colexio a baloncesto, uh-huh. E bueno, foi un amor a primeira vista, ¿no? Porque sí, sí, sí. aportoume en todos os sentidos, a nivel físico, a nivel social, porque fixen moitísimos amigos no baloncesto, a nivel emocional e a todos os niveis. Logo xoguei en varios equipos de Lugo, cando estive en fora tamén xoguei, en Francia, en Alemanha. Uh-huh. Gústame moito o básquet de rúa tamén, de feito, sí. son un gran amante da pista vermella de Lugo, uh-huh. que temos aí ao lado da Fonte do Rei, e hai un grupo de xente moi boa que fai moitas cousas pola cidade tamén, organizan todos os meses de xuño, organizan uh-huh. un gran torneo de básquet de rúa que é sí. referente, eu diría que a nivel estatal. Ajá, sí, pero sí. como mínimo galego, ven xente moi boa, por exemplo Tyson Pérez, non sei se o coñecedes, este xogador que fichou por Andorra, uh-huh. Xa está en ACB, un rapaz que xogaba en Betanzos, é de orixe dominicano, viñera aquí a xogar dende aquel ano que xogaba en EVA, foi saltando categoría tras categoría, bueno, un fenómeno, ¿no? Sí, sí, a verdade é que en Lugo xa o sabedes ben que en Lugo o deporte fundamental é o básquet, somos sí. todos los do básquet en Lugo. Sí. Bueno, tamén pues... aparece por aí o Club Deportivo de o Club Deportivo bueno, Lugo, pero alégrame. Bueno. Sí. Alégrame moitísimo, de verdade que se si for o tempo se si for tan... o tempo máis longo, bueno, podíamos seguir... A radio, sabes ti, que ten os seus minutos contados. Moi medidos, pois sí, pois sí. Eu xa digo, cando que irades volver falar, vamos, podedes contar comigo sempre, que me encanta. Encetamos unha conversa extraordinaria que continuaremos, bueno, pois pues, si non cada 15 días, si cada vez, para poder... Eso, ir debullando cousas. Ir aprendendo cousas contigo. Pois moitísimas grazas aos dous, e a toda a emisora, porque de verdade que é unha emoción poder falar con vos e falar tamén para Cataluña, que é un público novo para min e que me encantaría conectar con él, porque aparte sí. sempre poden viaxar a Lugo e claro que sí, e darlle a coñecer a aquelas axencias que fan visitas a Lugo eso. Que un Guido é un guía extraordinario que pode ser un colaborador extraordinario para esas axencias. Pues moitísimas grazas por todo. Gracias a ti, Guido, e hasta calquer momentiño. Felicitacións, vale. Parabéns e continuar nesa línea. Ata logo. Moitísimas grazas. Ata logo, Guido. Chao. Radio Samboy.